Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina al-hadil amin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yulan, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, dalu menika kita ngancik wonten sak tengahipun wulan Rejab. Nggih, tumuli mangke badhe dumugi wulan Sya'ban, Sya'ban juripun menawi Allah Subhanahu wa taala tasih ganjar yuswa panjang, kita sedaya badhe ngancik wonten sak lebetipun wulan Ramadan. Lan kados dene padatan kula mboten supi nggih ngaturaken pepiling pemut kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya supados kita niki tansah napa niki ngikhlasaken niat nggih ngelurusaken niat kita sedaya nalika nindakaken pangibadahan nalika kita sedaya nindakaken pengaosan awit sedanten ibadah sedanten pengawasan ingkang dipun tindakaken mboten linandesan ada dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala niku amal kesayanan bakal ajur ical muspro sio-sio tanpa guna. Allah Subhanahu wa taala dawuh wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna banjur ingsun tuduhake ma amilu min amalin apa kang wis ditindakake dening para manungsa rupa amal. Faja'alnahu haba'an manthura banjur ingsun dadekake amal sing akeh iku mau haba'an manthura kaya dene lebu sing kabur kanginan muspro sia-sia tanpa guna. Sebab menapa? Sebab tiyang ingkang nindakaken amal soleh kala wau nggih nindakaken amal soleh boten ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Supatas angsal pangalembananipun manungso pamer nggih adigang adigung adiguna ngendel-ndelke pintere ngendel-ndelke salehipun ngendel-ndelke anggone sedekah lan sak piturutipun menika ndadosaken amal kita sedaya muspro mboten wonten gina lan manpangatipun. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah rekoso rekaos nindakake amal tasla naron hamiyah ananging dheweke dijelomprongake wonten salebetipun neraka hamiyah ingkang gegirisi sebab mboten wonten keikhlasan. Mila saking menika monggo kita sedaya tansah nyuwun wonten ngarsanipun Allah keikhlasan iku rinten kelawan dalu dipun dadosaken wirid nyuwun supados tansah pinaringan ikhlas. Salajengipun kita badhe lajengaken malih maosan kitab Al-Jadid syarah kitab Tauhid sampun dumugi kaca 150 bab ingkang inggal judulipun irah-irahanipun babus syafa'ah bab ingkang wonten sambung rapetipun kalian masalah syafa'at utawi nyadong syafa'ati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten ateges nabi niku ingkang anggadai syafa'at boten ananging syafa'at menika kagunganipun Allah. Kanjeng Nabi mboten saged maringi syafaat kejawi nalika sampun dipun paringi idin palilah dening Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullah azza wa jal nggih Allah Subhanahu wa taala dawuh wa anzir lan wene ana pepeling wene ana pepenget wene ana pemut bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Wene ana pepeling marang wong-wong kang ya khafun. Kang rumangsa wedi. An yuhsyaru ditangekake, diuripake saka pati ila rabbihim tumuju marang pangerane. Wene ana pepeling marang wong-wong sing duwe rasa wedi marang pati niku. Nggih. Wene ana nasihat, wene ana pitutur wene ana sabda tama marang wong-wong kang duweni rasa wedi marang tekane yaumul mahsyar dina nalika para manungsa niku ditangekake saka pati marak sowan mangarsa wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Nggih. An yuhsyaru ila rabbihim. Dina nalika dheweke ditangekake saka pati marak ngabiyantara wonten ngarsanipun Allah, laisa lahum min dunihi waliyun. Dheweke para manungsa iku ora duwe wali sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Wala syafi'un lan para manungsa ora duweni zat kang bisa menehi syafaat kajaba Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yattaqun, sapa ngerti para manungsa iku padha gelem takwa. Iki wonten ayat sanesipun Allah ugi ngendika wa andir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wene ana pepeling, wene ana pitutur, wene ana nasihat, wene ana sabda tama marang wong-wong kang padha iman. Fa inna dzikra yakti, pepeling iku, nasihat iku, pitutur luhur iku, sabda tama iku tanfaul mukminin, iku bisa andayani kebecikan kanggone wong-wong kang iman. Nggih. Okay. Ewa dene tiyang ingkang boten anggadai iman, atinipun sampun atos, luwih atos tinimbang watu item, luwih atos tinimbang watu karang, niku diwene ana nasihat sedinten kaping sewu, niku boten saged mendhet manpangat saking pitutur luhur kalawau. Ewa dene tiyang-tiyang ingkang iman, ingkang tasih anggadai raos ajrih dumateng Allah, anggadai raos ajrih bakal tekani dino manungso ditangi aki soko pati. Nggih, la'allahum yattaqun, sapa ngerti wong iku gelem takwa, gelem mertobat marang Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika nalika kita gesang wonten ngalam donya sakniki niki, nggih. Kula panjenengan sedaya kedah asring-asring ngelengganani utawi mawas diri. Mulat sarira hang rasawani introspeksi diri. Kira-kira aku ki nek mbayangake tekane dina mahsyar, sesuk menungso sak ngalam donya wiwit awal donya nganti akhir donya diuripake dening Allah. Nalika aku mbayangke tekani dina iku duwe rasa wedi apa ora. Nalika kita tasih anggadai raos ajrih menika setunggal kesaenan. Nggih. Ananging nalika kita mboten nggadahi raos ajrih ateges iman kula panjenengan sedaya niku sampun nggih dipun jabel dening Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nggih, diigiri-giri kalih dosa niku malah semonto maido. Kaya kowe iki wis tau ngerti rupane dosa. Dosa iki rupane apa? Abang apa ijo? Ngene iki pinangka pratandha menungsa kala wau nggih atinipun sampun atos ketutup nggih dosa ingkang sak kelangkung kathah pramila saking menika mboten anggadai raos ajrih dumateng Allah. Ora duwe rasa wedi marang Allah. Ora duwe rasa wedi marang tekani dina kiamat, marang tekani dino mahsyar. Nggih. Terus nek kula niku rumaos ati kula mboten wedi niku njur pripun? Nggih, menawi sampun ngrumaos mboten anggadai raos ajri enggal-enggal mertobat, ninggalake maksiat, nindakake ibadah dumateng Allah, nyuwun supados dipun paringi tambahan keimanan. Dipun paringi tambahan takwa. Nggih, kanthi donga dumateng Allah wonten wektal-wektal ingkang mustajabah. Allahumma ya Allah, ati nafsi takwaha, mugi paduka kersa paring takwa dumateng jiwa kula niki. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, lan mugi paduka kersa nyuceni dumateng jiwa kula ingkang sampun reget, ingkang sampun letek kebak dosa sahingga mboten gadahi raos ajrih dumateng dumuginipun dinten kiamat. Anta waliyuha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Paduka menika zat ingkang paling sae ingkang nyuceni jiwa, lan paduka menika zat ingkang anggadai jiwa kula. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nggih niku pendonga ingkang dipun wedharake ingkang dipun wucalake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sae menawi kita dadosaken wirid rutin saben dintenipun antawisipun adzan lan qomat nalika dinten Jumat dipun waos pendonga kala wau. Dipun sebatakan dening penulis kitab menika Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaimani Al-Qarawi nalika piyambakipun jlentrehake nggih suraosipun ayat menika Ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ayati ya'muru wis paring dawuh Allah iku nabiyahu marang nabine Muhammadan. Nggih menika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ayati ana sajroning ayat iki bi an ya'lama nggih supaya Nabi Muhammad iku mangerteni bi an yu'allima mboten ya'lama bi an yu'allima supaya Nabi Muhammad niku maringi piwulang piwucal wa yukhawifu lan supaya Nabi Muhammad niku ngigiri-giri medeni haula illadzina yatayaqqanuna al-ba'tsa wan-nusyur nggih menehi piwulang ngigiri-giri medeni marang wong-wong kang yatayaqqanuna anggadai keyakinan anggadai kapitadosan al-ba'tsa wan-nusyur nggih manungsa bakal ditangekake saka pati annahum menawa para manungsa iku sayaqifuna yaumal qiyamah bakal ngadeg sowan bakal sowan yaumal qiyamah ana ing dina kiamat amamallah ana ngarsane Allah Subhanahu wa taala laisa lahum nasir ora ana sawiji kang bisa menehi pitulungan marang dheweke panungsa enten kalam donya wong tu mindak dosa diadili dirangket polisi dicekel ten pengadilan iku jik saged njaluk pitulungan nggih njaluk pitulungan marang pengacara marang pakne gedhe sing dadi hakim ya dheweke mung menteles nggih gleleng-gleleng dicekel polisi ora urungku ya gur diculke wong hakime pakku gedhe dhewe nggih ane wonten ngarsanipun Allah laisa lahum nasir para manungsa iku ora ana sawiji kang bisa menehi pitulungan marang dheweke wala syafi' yashfa'u lahum min adzabihi lan ora ana sawiji kang bisa menehi syafaat kang bisa menehi pengayoman min adzabihi saka pasiksane Allah Subhanahu wa taala nggih sing nyolong lemah senadyan sekilan ombone nggih bakal nampi pasiksan saking Allah Subhanahu wa taala man ghayyara manaral ard shibron sapa wonge ngowah-owah patok lemah senadyan mung sak kilan ombone lemah sing dicolong niku tuwi kahu ala sab'i ardina dheweke bakal di bleki jagat sapitu wonten ngarsanipun Allah ora ana sawiji sing bisa menehi pitulungan mboten wonten fa'la allahum sapa ngerti para manungsa sing diwenehi piwulang iku mau idza menawa alimu mangerteni dalika kedadean-kedadean ana ing dina kiamat yamtathiluna awamirallah dheweke banjur nindakake dawuh-dawuhe Allah wa istanibuna lan dheweke banjur ngadoh nawahiyahu saka awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala dados wigati ning rembug nggih ayat kala wau para jamaah sedaya dawuhi Allah isinipun dawuhipun Allah dumateng Nabi Muhammad supados Nabi Muhammad niki maringi piwulang dumateng umat Islam dumateng tiang-tiang ingkang tasih anggadai iman ingkang tasih anggadai raos ajrih dumateng duginipun dinten kiamat sapa ngerti nek bibar diwenehi piwulang kuwi padha gelem tobat padha gelem nindakake dawuhipun Allah mlayu ngados saking awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-fawaid piwucal ingkang saged kita sedaya pendet saking ayat kala wau. Setunggal, la tanfa'ul mau'izatu illa al-mu'minin. La tanfa'ul mau'idatu illa al-mu'minin. La tanfa'u ora ana ora bisa maedhai apa-apa al-mau'idatu pitutur luhur iku. Piwulang sing becik iku. Sabda tama iku ora maedhai apa-apa ilal mu'minin kejaba kanggo wong-wong kang duweni rasa iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ewantine wong-wong kafir, ewantine tiang-tiang ingkang imanipun sampun oncat, nggih to. Iku dituturana nggih. Napa niku buntet? Sedina buntet nggih, sedina bengkeleng diceramahi nggih mboten wonten guna lan paedahipun. Menapa-menapa nggih. Kados kala wau kita sampun waosaken ayatipun fadzikra fa inna fadzakir fa inna dzikratan faul mukminin. Wene ana pepeling, yekti pepeling iku maedahi kanggone wong-wong kang iman. Dumanteng Bapak Ibu, Kang Mas Mbakyu, adik-adik ingkang kawula tresnani karana Allah Subhanahu wa taala, nalika nemai tiang sepuh niku tumindak kemungkaran, tumindak amal-amal kesyirikan niku mboten pareng gempung nggih, mboten pareng kok terus putus asa. Nggih. Mboten gadahi semangat melih dikandanon ya tanpa guna lan paedah mboten pareng. Sebab sauger tasih wonten keimanan. Nggih, sauger tasih wonten keimanan, pepeling niku wonten manpangatipun tumrapipun tiang-tiang ingkang iman. Napa ateges wong sing kafir, wong sing musyrik niku mboten usah diwenehi pituduh? Nggih, tetep diwenehi pituduh. Lah kan mboten enten gunane. Niku hukum berlaku kanggonipun kathah-kathahipun tiang musyrik. Dadi akeh-akeh wong musyrik niku, akeh-akehipun tiang kafir niku, iku nek dituturi diwenehi nasihat nggih, mboten wonten guna lan paedahipun. Ning mboten ateges ora ana sing tobat bar dituturi, kathah walhamdulillah. Wonten tiang ingkang kafir dipun dakwahi, dipun tuturi kanthi sae. Bil mau'idatil hasanah. Nggih, pitutur luhur ingkang becik piyambakipun niku saged mendhet manpangat, piyambakipun mlebet agami Islam wonten. Ning kathah-kathahipun tiyang kafir niku bali lo legung. Nggih, bali lo legung dipun tuturi niku menteles. Nggih. Terus nalika wong kafir niku diwenehi nasihat napa melih tiyang ingkang tasih iman. Tanian ingkang angka kalih isbatul ba'tsi. Ayat kalau netepaken netepake nggih wontenipun dinten al-ba'ts nggih menika dina kiamat, hari kebangkitan. Nalika para manungsa niku dipun tangekake saka pati. Nggih. Dipun tangekake saka pati. Jadi panggesangane awake dhewe niku wiwit ten alam nggih alam kandungan nggih wonten guwa garbanipun ibu iku saya mriki niku saya dangu para jamaah sedaya. Kita gesang wonten padaranipun ibu niku udakara nggih sangang sasi nggih. Sangang sasi sedasa dinten saged kirang saged langkung. Nggih. Terus awake dhewe pindah alam ten ngalam donya. Niki uripe saya suwe melih. Nggih, nek wawune mung sangang sasi ten alam kandungan ten alam donya niki saged 70 taun. Saged 70 taun. Saged 80 taun, saged 90 ning langka. Kathah-kathahipun menika 70 dumugi 70 ada dasar dawuhipun Nabi, akmaru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umure umatku iku antarane 70 tekane 70, sithik sing bisa ngluwihi 70. Dawuhipun Nabi. Wonten sedasa taun bablas, gangsal taun tilar donya. Wonten 30, ampun mati, wonten sing 35, wonten sing 40 taun mati bablas nggih. Wonten niku. Saya suwe. Lan nalika sampun sedo menungsa niku piyambak pun badhe gesang wonten alam barzakh, alam saklajengipun. Niku saya suwe melih. Lah kok saya suwe melih? Lah nggih lah ngenteni tekane dina kiamat. Pomo Upama nggih, upama panjenengan sedo tahun 2021 niki guru upama. Mboten sah terlalu horor njenengan. Upama 2021 njenengan sedo, mengko kiamat niku tesih dangu. Mboten wonten ingkang saged mangertosi. Luwih dangu tinimbang umure panjenengan lho. Nggih. Dados gesang ten alam kandungan niku. Sangang sasi ten pindah ten ngalam donya dadi 70 tahun, 70 tahun, pindah ten alam barzah, mbok menawi tesih 100 tahun, apa 1000 tahun, apa 10.000 tahun, mboten wonten ingkang mangertosi. Nalika alam barzah sampun kukut, gulung tikar, dumugi dinten kiamat, nggih, yaumul ba'ats menungso padha ditangiake saka pati, manungso niki sami gesang wonten alam mahsyar, niku saya suwe melih, tinimbang pegesangan ten alam dunya. Ning alam dunya kan gur ngamal, nggih, ten mahsyar niku pengadilan, menungsa diadili setunggal mboke setunggal. Nggih, lan niku kedah dipun pitadosi wonten panggesangan sak sampunipun mati. Nggih. Lan dalilipun kathah saking ayat saking hadis menawi dipun jlentrehaken, nggih, mangke dados nggih kedelarang-delarang mangke. Salisan ingkang angka 3 nafyu syafaati ila bisyurutiha. Nafyu syafaati illa bisyurutiha. Syafaat niku tinolak tinampik. Nggih mboten mungkin wonten syafaat wonten ngarsanipun Allah. Illa bisyurutiha kejawi sampun dipun jangkepi syarat-syaratipun. Napa melih kok syafaat barang ingkang agung, barang ingkang mulya. Perkara sing sepele niku mesti wonten syafaat, wonten syarate kok. Perkara sepele niku mesti wonten syarat-syaratipun. Nek syaratnya mboten dipun jangkepi, perkara kalau mboten badhe kalampahan. Tundo mburi ini badhe gagar wigar tanpa karya. Tuladhanipun apa tiyang damel tempe. Tempe niku enten syaratnya. Syaratnya napa nggawe tempe niku? Diparingi ragi nggih. Jenengan mengubah dele, tok terus dibungkus mboten diparingi ragi. Nggih nempe ning bosok niku. Jadi tempe bosok mboten saged dipun damel mendoan, mboten saged dipun damel tempe goreng. Niku perkara sepele. Kudu wonten syarate, nek syarate mboten ditindakake ora dadi. Napa malih perkawis ingkang agung. Rupa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku wonten syarat-syarat ingkang kedah dipun jangkepi. Samangke insyaallah badhe dipun aturaken syarat-syaratipun menapa kemawon. Ayat ingkang angka kalih wa qaulullahi ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh kul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un. Kul dawuh asira Muhammad asy-syafa'atu syafa'at iku jami'an kabeh lahu kagungane Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat iku kabeh kagungane Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulkus samawati wal ard. Nggih menika pangeran ingkang ngeratoni, ingkang anggadai langit-langit lan jagat saisinipun. Tsumma ilaihi turjaun, banjur tumuju marang Allah sira kabeh bakal dibalekake. Ini saat doa-doi menungso tumindak maksiat marang Allah, sesuk bakal bali tumuju marang Allah. Ini dipun suwuni pertanggal jawabanipun. Anggone urip ning alam donya niku. Ditakoni bondo mulih menehi aku mbiyen tok gunake kanggo apa? Kowe tak wenehi waras. Rikas waras tok gunake kanggo apa? Tak wenehi peningal, pangrungu, ati, akal, kapinteran. Tok gunake nggo ngaji apa dienggo ngapusi menungso? Menika sedanten dipun suwuni pertanggal jawaban dening Allah. Kul dawu sira Muhammad asy-syafa'atu jami'an lahu. Nggih. Syafaat iku sedanten kagungane Allah Subhanahu wa taala, mulkus samawati wal ard. Allah ingkang anggadai langit sapitu, jagat sapitu menika sedanten kagunganipun Allah. Tsumma ilaihi turjaun, banjur marang Allah sira kabeh bakal dibalekake. Niku ayat meloho cetha wela-wela ketok mata tanpa tedeng aling-aling. Ningi wontine semanten menungso niku saking bodhone, menungso niku saking manute marang setan niku tasih saged dijelomprongake dening setan. Nggih, ijik demen manembah ibadah marang saliyane Allah. Ijik ngarep-arep pitulungan marang jin lan setan, jimat bekasaan lan sak piturutipun. Ijik nyuwun pitulungan marang wong mati. Ijik njaluk pitulungan marang menungso sing dianggap wali lan sak piturutipun. Kamangka makhluke Allah niku mboten anggadai ngalam donya senadyan mung sak kulit ari. Donya sak isinipun menika kagungane Allah Subhanahu wa taala. Iki wonten mulahadzat nggih. Ingkang kula kepengin badhe maosaken nggih. Sederengipun maosaken mulahadzat niki kita waosaken langkung rumiyin piwucal kesaenan ingkang saged kapendhet setunggal taat dudus syafaat. Syafaat niku maneka warna. Lho, saka ngerti kok? Saka ngendi kok iso mangerteni syafaat niku maneka warna? Sebab Allah taala dawuh kulillahi syafa'atu jami'an. Syafaat kabeh kuwi kagungane Allah. Kabeh niku berarti kan akeh. Nggih. Luweh saka siji, langkung saking setunggal. Nedahake, nuduhake nggih pinangka pratandha lan dalil syafaat niku kathah. Maneka warna jinisipun ada dasar ayat kala wau. Mangke badhe dipun aturaken napa mawon to napa niku jinis syafaat niku. Tanian ingkang angka kalih anna syafa'ata yakti syafa'at iku milkun lillahi kagungane Allah Subhanahu wa taala. Fala yanaluha ahadun ora ana sawiji kang bisa. Nggih antuk syafa'at illa biiznihi kejaba kanthi izini Allah wa ridhohu lan kanthi karidhanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki jawab lho Mas, heleme diayub kiri nek enten kodanan. Pengen ndak teles. Wa ridhohu anil masyfu'i lahu lan ridhani Allah Subhanahu wa taala marang wong sing diwenehi syafaat. Jadi Allah menehi izin marang sing menehi syafaat, Allah menehi ridho marang wong sing diwenehi syafaat. Ngoten niku. Sing diwenehi syafaat niku nembe pikantuk ridhanipun Allah nalika dheweke niku tiang-tiang ingkang anggadhahi tauhid. Nunggalake Allah wonten salebetipun pangibadan. Wontene wong-wong sing tumindak syirik nggih Allah mboten ridho. Nggih. Wis dicipta dening Allah, diwenehi rejeki, sandang, papan, pangan, diwenehi pinter, diwenehi paningal, pangrungulan sak piturutipun rupa nikmat-nikmat ingkang kathah, anak, bojo, boga kelawan wastra dicepaki dening Allah. Bar niku dheweke manembah marang saliyane Allah, njaluk sugih marang jin, njaluk pitulungan marang wong mati. Enten lho, kiai niku cerita, wah tonggen kula niku duwe guru. Guru kula niku nek nembe nampa bebendu ruwet masalah ten ngalam donya dheweke mlebu nang kamare terus ngundang marang gurune. Duh kiai kula fulan. Mang teko mriki, kiai ini mongko pun mati. Kiai ini teko ten kamare niku. Ene ngopo le kok nyeruk aku. Niki santri paduka niki nembe nemai bebendu bebundek. Kula nyuwun pajar supados saged luar saking balak lan bebendu. Oh iya, kowe kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Banuku kiyane mulih ning alam gaib mulih. Enten kiai ceramah ngoten niku sing diceramahi nggih mantuk-mantuk niku, naudzubillah min dzalik. Lah niku syirik akbar niku jenenge. Njaluk pitulungan marang wong sing wis mati senadyan wong mati niku kiai, wong sing saleh. Padha Yahus, Ya'uk, Manat, Hubal. Braulo-braulo sing disuwuni niku napa wujudnya patung. Niku tiang-tiang soleh ingkang gesang ten jamanipun. Nge, Kanjeng Nabi Nuh. Ingkang sampun sedo. Terus disuwuni pitulungan marang wong mengkafir kures. Milone awa edewin jaluk pitulungan marang wong wong mati senadian soleh. Nge, awa edewin ora ana bedane. Kalih tiang-tiang kures niku. Nge, terus Allah Subhanahu wa taala namung ridho dumateng tiang-tiang ingkang bertauhid, tiang ingkang badhe nampi syafaat saking Allah nggih menika tiang-tiang ingkang nunggalake pangibadahan dumateng Allah, pasrah bongkoan dumateng Allah. Idza sa'alta nalika sira njaluk fas'alillah Jalu marang Allah wa idza sta'anta nalika nyuwun pangayoman fasta'in billah nyuwono pangayoman marang Allah aja nyuwun pangayoman marang wong mati. Dadi syarat syafaat Allah niku menehi izin marang Nabi Muhammad nggih marang wong sing ndongaake syafaat angka kali Allah niku ridha lila legawa marang wong sing di bakal diwenehi syafaat. Nek sing arep diwenehi syafaat wong sing tumindak syirik tangeh lamun nggih bakal nampa syafaat saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salisan ingkang angka 3 isbatul ba'tsi. Ayat kalawa pinangka dalil nggih bakal tumekane dina kiamat. Salajengipun wonten pungkasanipun pengaosan dalu niki kula badhe maosaken mulahadzat perkawis penting ingkang kedah dipun mangertosi. Dipun sebat wonten ing mriki. Qaulullah taala dawuhi Allah Subhanahu wa taala lillahi syafa'atu jami'an. Kagungane Allah syafaat kabeh iku. Hadhil ayatu, ayat iki tadulu nutuhake. Ala anna li syafa'ati menawa syafa'at iku anwa'un muta'addidatun duweni jinis sing maneka warna. Wa qad lan yakti dzakaral ulama para ulama wis nyebutake minha. Antawisipun tamaniyata anwa' iku ana 8 jenis syafa'at. Ada dasar ayat kalau wau syafaat niku kathah lan para ulama sampun nyebutake antawisipun syafaat niku dipun sebat wonten 8. Al awalu syafaat ingkang angka setunggal asyafaatul kubra. Menika dipun wastani syafaatul kubra. Syafaat ingkang agung, syafaat ingkang ageng ingkang gedhe. Allati yata'akharu anha ulul azmi minar rusul. Sing boten saged dipun tindakake dening para rasul ulul azmi. Nggih. Ulul azmi rasule Allah niku kathah. Ning wonten rasul-rasul ingkang pinilih. Cacahipun wonten gangsal dipun wastani ulul azmi. Nalika kula orientasi nggih lenggah wonten pasinaonan TPA nggih. Taman Pendidikan Al-Quran wonten masjid. Ulul azmi niku singkatane NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Niku disingkat NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Niku ulul azmi minar rusul. Niku rasul Allah ingkang pinunjul niku. Duweni kautaman linangkung dibandingke dening rasul-rasul sanesipun. Nggih. Ning wontene semanten ulul azmi niku sedanten mboten kuwawi mboten mampu nindakake asyafaatul kubra kejawi sinten nggih panutan pepunden kula panjenengan sedaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemawon ingkang saged nindakaken syafaatul kubra nggih. Allati yata'akharu anha ulul azmi minar rusul hatta tantahya ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Para rasul ulul azmi niku sami nggih selak saka nindakake syafaatul kubra ngantos dumugi wonten Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqulu ana laha ina tahra'ul khalaiqu ilal anbiya liyashfa'u lahum. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aku sing bisa nyuwunake syafaat kanggo sira kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Hina nalika tahraul khalaiqu para manungsa para makhluk kabeh manungsa lan jin. Niku padha napa niku berbondong-bondong. Berbondong-bondong niku basa Jawane dampiak-dampiak. Pirsa jenengan dampiak-dampiak. Ya dampiak-dampiak gitu. Teko ning rombongan pirang-pirang ngono. Niku umat manungsa kabeh lho niku. Wit zaman Bapak Adam ngantos dumugi akhir donya niku sami sowan dampiak-dampiak nyuwun syafaat dumateng Nabi Nuh. Nabi Nuh selak aku ora iso. Nyuwun syafaat dumateng Ibrahim, Nabi Ibrahim nggih aku ki ora iso. Dumateng Nabi Musa nggih selak mboten saged. Sowan wonten ngarsane Nabi Isa, Nabi Isa nggih selak, aku ora iso. Lajeng sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika ana laha aku sing bakal nyuwunake syafaat kanggo sira kabeh. Ngoten niku. Nalika para menungsa niku dampiak-dampiak sowan wonten ngarsanipun para nabi liyasfa'ulahum ila rabbihim supaya para nabi nyuwunake syafaat kanggo dheweke marang pangerane. Hatta yurihahum min maqamihim. Nggih nganti para menungsa niku iso leren saka kahanan sing gegirisi. Fil mauqif wonten ing mahsyar. Wa yaqdi bainahum. Lan ngantos Allah Subhanahu wa taala niku ngadili menungsa setunggal mboko setunggal. Wa hadhihi syafa'atun. Syafa'at kubra iki yahtassu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus ingkang saged nindakake menika namung Rasul sallallahu alaihi wasallam la yusyarikuhu fi ahad fiha ahadun mboten wonten sawiji ingkang saged nindakake nyuwunake syafa'at kubra. Kejawi namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asani jenis syafaat ingkang angka kalih syafa'atuhu li ahli jannati. Syafa'ati Kanjeng Nabi kanggone ahli swarga. Umat Islam ingkang sampun mlebet swarga kula nyuwun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala supados Allah kepareng mlebetake kula panjenengan sedaya wonten golonganipun tiang-tiang ahli jannah, tiang-tiang ingkang lumebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Fi dukhuliha. Supaya wong-wong sing mlebu swarga niku iso mlebu swarga. Ngoten niku. Sebab para menungsa umat Islam ingkang sampun piniji dening Allah mlebu swarga niku mboten saged mlebu swarga, lawang swarga niku ditutup. Mboten wonten sawiji ingkang saged mbukake lawang swarga. Kejawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud wonten ngarsanipun Allah. Nggih. Lajeng nyuwun supados lawang swarga dibuka. Nalika ajeng tumuju ten swarga niku dicegat dening malaikat penjaga surga. Malaikat ingkang pendamelanipun niku mbukake lawang swarga. Ditekoni, panjenengan menika sinten? Aku Muhammad. Aku iki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng malaikat niku mbukake lawang swarga. Kula didhawuhi dening Allah supados mbukake lawang swarga kagem paduka lan mboten pareng ana manungsa sawiji mlebu swarga saderengipun paduka lumebet wonten swarga. Ha niku syafaat Nabi. Kagem ahli jannah supados dheweke niku saged mlebu swarganipun Allah. Waqad dzakaraha Abu Hurairah syafaat iki disebutake dening sahabat Abu Hurairah fi haditsihi tawil. Ana sajroning hadis ingkang dawa al-muttafaq alaihi dipun wedalaken dipun riwayataken dening Imam Bukhari Muslim. Asalis jinis syafaat ingkang angka 3. Syafa'atuhu liqaumin minal usati. Syafa'ati Kanjeng Nabi liqaumin kanggo sawijining kaum minal usat saka perangane wong-wong kang ahli maksiat. Ya tukang mendem, tukang main, tukang madat, tukang medok. Nggih molimo min ummatihi saka perangane umatine Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli maksiat saka perangane umat Islam. Enten mboten umat Islam sing maksiat? Oh, kathah. Ngaku Islam ning maksiat kathah. Nggih. Qad istaujibu istaujibun nar. Dheweke iku wis dipilih dening Allah lumebu ana ing neraka. Ahli maksiat sing mboten diapura dosane dening Allah dilebokake neraka fayasfa'ulahum Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih nyuwunake syafaat kanggo ahli maksiat iku mau alla yadkhuluha supaya mboten sios mlebu neraka. Yen iku sing dosane rada sithik nek dosane akeh diwene syafaat nggih kangelan nggih. Dheweke niku tumindak dosa ngantos dumugining sedo mboten mertobat lajeng dipun tetepake dening Allah kowe mlebu neraka dhisik kana supaya suci ilang dosa-dosamu. Ngono nek wis wis entuk setahun, wis entuk 10 tahun, wis entuk 1000 tahun, wis entuk 1 juta tahun naudzubillah min dzalik. Mila ampun gadai cita-cita, ampun gadai penjongko aku kok penasaran ya neraka iki kaya ngapa ya wujude. Niku wong edan niku. Wong ora waras niku. pengen tan jenengan diselamat udut 5 menit rasane. Diselamat udut 5 menit ki rasane piye ya? Dicecek udut ngene lho. Pengen mboten? Nggih. Mila mboten sah sesumbar. Ora sah ngandani aku. Meden-medeni aku neraka kaya kowe wis tau wiruh wujude neraka. Ora bakalan ning neraka dadi intip neraka tak lakonane nek udzubillah min dzalik. Dan niku diweni lara mules niku sambate pun ngawoyo niku. Nggih. Menungso niku mung kokean sumbar ora sembodo kalih sumbaripun. Dados wonten pirangane umat Nabi sing janjane mlebu neraka lajeng dipun suwunaken syafaat dening Nabi mboten sida niku. Mboten sida mlebet nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Iku syafaat ingkang angka 3. Ar-Rabi'u ingkang angka sekawan syafa'atuhu fil usat min ahli tauhid. Syafa'ati Kanjeng Nabi fil usat marang wong-wong ahli maksiat min ahli tauhid saka perangane ahli tauhid alladzina yadkhulunan nar wong sing mlebu neraka. Ahli tauhid kok mlebu neraka? Nggih, ahli tauhid nggih tumindak dosa. Kek dosane mboten diapura dening Allah bidzunubihim. Nggih. Disebabake tumindak dosa sing wis ditindakake bi an yakhruju minan nar supaya dheweke metu saka neraka lho. Nek sing setunggal niku syafaat ana ing padang mahsyar. Angka kalih syafaat sing kudune angka kalih syafaat supaya ahli swarga iso mbuka lawang swarga. Angka 3 syafaat wong sing kudune mlebu neraka supaya ora sida mlebu neraka. Sing angka sekawan syafaat wong sing wis mlebu neraka supaya metu saka neraka dintas ngoten iki. Nyana nate goreng gethuk mboten. Goreng gethuk, goreng telo. Wah niku pun dicemplungke pun pun kroncal-kroncal niku gethuke niku pun kepanasan mumbul-mumbul niku. Terus diserok nganggo jenenge napa niku? Seroke niku jenenge erok-erok nggih. Dirok-erok dintaske diweksalahke nggon tumbu. Semanten iki wonten ahli tauhid sing mboten diapura dosane pun dicemplungke neraka dening Allah. Pun gosong niku. Kroncal-kroncal niku. Nggih, diserok dintas sebab napa disuwunake syafaat dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ahaditsu biha mutawatiratun 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kang nyebutake, kang jlentrehake menawa ana perangane ahli neraka sing bakal mentas saka neraka sebab disuwunake syafaat dening nabi, hadisipun menika mutawatir. Derajat hadis ingkang paling inggil. Derajat hadis ingkang paling kuat, ingkang paling sahih. Anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad lan yakti ajma'a alaiha sahabatu wa ahlus sunnah. Lan para sahabat kabeh, ahli sunnah kabeh wiwit zamane nabi nganti tekani dinten sakniki para ulama ahli sunnah niku sampun ijma', sepakat sarujuk pilih syafaate nabi kanggo ngentasake ahli neraka supaya dheweke metu saka neraka niku wonten. Hadisipun kathah mutawatir. Nggih. Ewon dene perangane umat Islam sing ora percaya marang hadis mutawatir niku, niku wong sing kleru pemahamanipun. Mboten cocok anggenipun nyinaoni Al-Qur'an, mboten cocok kalih pemahamanipun para sahabat, pemahamanipun para ulama ahli sunnati wal jamaah. Nggih. Mongko sahabat niku pun dijamin mlebu swarga. Ke awake dhewe arep melincur karo saka dalane para sahabat anggih cilaka. Apa ge awake dhewe iki luwih pinter marang Al-Qur'an tinimbang para sahabat? Bismillah. Dalil ingkang dipun gunakake wong ini isih mlebu neraka ora bakal iso metu selawase. Dalil endi? Niku dalili ayat nggih. Ayat apa dibunuh? La tufattahu lahum abwabus sama. Ora bakal dibuka aki lawang-lawang langit. Kanggo dheweke. La tufattahu lahum abwabus sama. Wala yadkhulunal jannata. Lan dheweke ora bakal bisa mlebu swarga. Hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Nganti ana unta mlebu bolongane dom. Niku ayate sing diwaca ten pundi-pundi ngoten niku. Kamangka ayat niku khusus kanggo wong kafir. Nggih wong sing tumindak syirik iku nggih mboten bakal iso mentas. Sebab syarat syafaat, syarat nampa syafaat saking nabi iku diridhoi dening Allah. Lah nek wong kafir niku mboten diridhoi dening Allah. Wong kafir niku kekal selama-lamanya di dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Ewan dening ahli tauhid ingkang anggadahi dosa kathah terus mlebu wonten neraka niku nalika dipun suwunake syafaat dening nabi saged mentas. Niku pemahamanipun para sahabat ngoten niku. Nggih. Dados sampun rumangsa luwih pinter dibandingke dening para sahabat lan ijma' kesepakatan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Hadis dipun mutawatir. Nggih nek awake dhewe hadis nabi pun ditolak, awake dhewe melu nabi sapa gitu. Ora kok aku ki ora nolak hadis, buktine hadis babakan salat tak enggo. Lah niku kuwalik. Nggih, carane salat, hadis carane salat dinggo, hadis sing nerangake syafaat nabi malah mboten dinggo. Mongko hadis syafaat niku mutawatir, tingkatan hadis ingkang paling inggil piyambak. Ning nggih jenenge hawa nafsu, nggih, terus fanatik buta niku nek pun manjing wonten atine menungsa nggih angel. Nggih, diwacakno dalil cacah 1000 nggih mboten wonten guna paedahipun. Al-khamis syafaat ingkang angka gangsal syafaatuhu li kaumin min ahli jannah. Syafaati Kanjeng Nabi kanggo sawijining kaum ahli swarga. Fi ziyadati thawabihim supaya ditambah ganjarane. Wa raf'i darajatihim lan supaya diunggahake derajate. Wa hadza mimma lam yunazi fihi ahadun. Niki syafaat mboten wonten sawiji menungsa sing ngeyeli marang syafaat niki. Jadi wong sing pun mlebu swarga niku janjane swargane tingkat mriki nggih terus disuwunake syafaat dening nabi wah ganjarane saya gedhe melih niku syafaat ugi ingkang angka gangsal as-sadis ingkang angka 6 syafaatuhu li ammihi Abi Thalib syafaate Kanjeng Nabi kanggo pakne cilik nggih jenenge Abu Thalib li takhfifi anhu supaya disudo pasiksane min adzabin nar supaya diwenehi kortingan diwenehi diskon, diwenehi potongan supaya pasiksane niku mboten ngegirisi nemen. Mila Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, ahwanu ahli nari azaban yaumal qiyamati Abu Thalib. Nggih. Ahli neraka sing pasiksane paling enteng iku kaya to Abu Thalib. Dheweke diparingi sendal dening Allah saka watu neraka ya ghalimin huma dimahuhu ngantos otakipun nggih otak niku basa jawane utek nggih utek niku basa kramane utek napa nggih napa utik ngoten nggih otak atik ngantos ngantos utekipun menika umep nggih mumpal-mumpal sebab panase watu sing dipidak dening dheweke nggih kena ngapa kok Abu Thalib niku kok pasisane kok di sudah dene Allah sebab nalika iji urip biyen dheweke niku asring nggih menehi pambiyantu dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ning dheweke mboten purun iman dumateng Nabi, mula mlebu neraka ning pasiksane enteng. Sebab pun disuwunake syafaat dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ewon dene semanten kekal selamanya naudzubillah min dzalik. Nggih. Ngantos diparingi sendal, otakipun menika umek. Niku pasiksan sing paling enteng teneroko. Mila awake dhewe ampun ngantos anggadai penjongko cita-cita penasaran kalih neraka mboten perlu. Nggih. Nek pengin kejaba nek pengin umep uteke nggih. Mang nyoba naudzubillah min dzalik. As-sabi ingkang angka 7 syafa'atuhul afrad liwalidihimul mu'minin. Syafa'atipun Al-Afrad niki dipun sebat wonten mriki man sawijine manungsa mata sing mati minal aulad saka pirangane bocah-bocah wahum sighor nalika ijik cilik. Bayi-bayi miskram, bocah-bocah sing dereng tamyiz, umur setahun, umur kalih tahun menika sampun dumugining pati nggih mati nalika ijik cilik, dheweke niku saged nyuwunake syafaat kanggo tiyang sepuhipun. Syaratnya napa wong tua sing ditinggal mati anake niku sabar nampi pacoban saking Allah Subhanahu wa taala. Lan niku saged nyuwunake syafaat kagem tiang sepuhipun ingkang iman. Atsamin ingkang angka 8 syafa'atul mu'minina ba'dhum li ba'din. Syafa'ate wong iman siji marang wong iman liyane. Tuladhanipun bocah nggih tiyang ingkang apal Al-Qur'an nggih piyambakipun saged nyuwunake syafa'at kagem nggih bapa biyungipun. Nggih umat Islam ingkang mati syahid nggih perang sabil piyambakipun saged nyuwunaken syafa'at kagem nggih sederek sedulur-seduluripun. Menika syafa'atipun tiang iman setunggal dumanteng tiang iman sanesipun. Para jamaah sedaya, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawi mekaten lan semanten pengawasan ingkang saged kita aturaken nggih, sisa wekdal tasih wonten kita ginakaken kados dene padatan kagem maos pitakenan ingkang sampun lumebet. Nitip pertanyaan untuk ngangsu kawruh, bagaimana hukum memajang gambar macam-macam hewan untuk kepentingan edukasi anak? As-suratu Nabi Dawuh, as-suratu hiyar ra'su, idha kuti ar-ra'su fala surata. Sing diarani gambar makhluk hidup iku sirah, menawa sirah wis diketok, wis dipegat. Iniku fala surata wis ora dianggap gambar meneh. Ada dasar hadis ini ki Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala wonten salebetipun kitab Al-Mughni piyambakipun paring keterangan bilih gambar makhluk hidup niku nalika sampun dipun busak perangane awak sing makhluk ini mboten iso urip kanthi kahanan ngono kuwi nggih nalika pun diketok niku pun mboten diarani gambar makhluk hidup melih. Saniki kula pitakon ngaturaken pitakenan upami gambar kethek ngoten nggih. Gambar kethek niku nek mung diilangi tangan, kethek niku nek diilangi tangane tok, niku kethek tesih saged urip mboten. Tesih saged. Nek tangan loro diilangi, tesih saged. Sikil loro, tangan loro diilangi, tesih saged urip, tesih saged urip. Ning nek gulune pun diketok, niku pun mboten urip. Dadi gambar kethek sing gulune pun tugel niku angsal. Utawa sing diketok niku nggen dodone mriki. Jadi enten gambar kethek wutuh bar niki nggen dodo niku dibusek. Nggih, diketok ngoten. Bocah rak tesih saged kenal kalih kethek niku wong to nggih. Senadyan dodone dibusek niku, iki gambar apa le? Oh niku kethek, salah. Lah napa kuwi gambar kowe sebab cilik ngene. Nek gedhe kethek ning nek cilik kowe. Niku tesih saged ngerti. Dados dipun keparengaken kagem kepentingan edukasi ananging gambar hewan kalawau kedah dipun busek bagian gulunipun utami bagian gen rai niku digawe rata digawe polos enten mboten kewan sing raine rata kewan niku nek raine rata ya ora iso hambekan ora iso mangan mboten iso urip nggih ngoten niku miturut pamanggihipun sak peranganipun ulama wallahu taala alam bisawab. Kalau ada seseorang berhutang dengan saya, kemudian saya mengikhlaskan hutang tersebut. Pertanyaannya apakah di akhirat nanti orang tersebut tetap dihisab tentang hutangnya? Ketika di dunia, matur suwun dari Raharjo, Jakarta. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kula mboten mangertosi wangsulanipun nggih. Amargi cubluke pangertosan kawula mangke saged dipun takenaken dumateng ustaz sanesipun. Wallahu taala alam bissawab. Mugia Allah tansah paring kesehatan kagem Pak Ustaz ugi kru sedaya. Amin wa antum kadzalik. Kami ingin pulang kampung tinggal di Jawa Timur. Istri menghendaki tinggal di rumah warisan. Namun saya tidak setuju karena kajian sunnah jauh 30 km. 30 km niki mriki pundi? Mriki Solo nggih. Tebih ngene aja ngaji, sak jam niku. Juga saat zuhur dan asar masjid sekitar adzan lambat kurang lebih 1 jam. saya menghendaki mencari tempat tinggal dengan masjid yang ada kajian sunnahnya. Dengan demikian saya bisa sholat berjamaah tepat waktu serta bisa setiap saat ikut menuntut ilmu. Mohon nasihatnya. Nggih piantun setri niku menangi manut marang wong lanang. Nggih, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nggih, wong lanang iku pinangka nggih panguwas, pemimpin kanggone wong wadon. Nggih lho, wonten basa Jawa niku wong wadon niku uga diarani wanita, niku wani ditata. Nek dadi wong wadon ora wani ditata aja dadi wong wadon, dadi wong lanang gitu. Terus piantun setri niku anggadai kewajiban manut dumateng garwanipun kakung utaminipun nalika pepinginanipun piantun kakung niki beto maslahat kesaenan. Sae to nggih. Pados papan panggenan dalem omah sing cerak kalian masjid ingkang wonten pengawasan ahli sunnati wal jamaah. Sae. Amengen nek jenengan omah ten papan sing adoh saka pengajian ahli sunnah arep ngaji ndadak sak jam. Ya ji arep mangkat anake rewel. Malah nganti tekaning pati mboten ngaji terus. Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dawuh ugi, menawa dikeparengake manungsa iku sujud marang manungsa liyane, yekti ingsun bakal ndawuhake supaya wong wadon iku sujud marang bojone lanang. Nggih. Dados bojo lanang niku luweh kudu dipun turuti dipun anuti tinimbang wong tuwa loro lho, tumrape piantun setri nggih. Ning nek tumrape wong lanang kuwi kudu luweh manut marang wong tuane tinimbang bojone wedok. Kudu luweh manut marang wong tuane marang mara tuane tinimbang bojone wedok. Ning wong wedok kudu luweh manut marang bojone lanang. Ngoten iki. Dipun sanjangi niki piantun setri. Nggih. Dados kita niki gesang ten ngalam donya mboten namung mburu rasa penak babakan kadonyan. Nek ning omahe warisan wong tua kan gedhe magrong-magrong penak gitu. Ning mengke dadi mboten ngaji. Nek mboten ngaji, mengke kathah kejlomprongipun, kathah sasaripun tinimbang saenipun. Nggih. Ananging kita niki gesang ten ngalam donya mburu kesayanan akhirat. Nggih. Rugi donya ora dadi ngopo, rugi akhirat bakal siloko. Niku setunggal. Engkang angka kalih piantun setri kalau dipun dongaake. Mula prayoginipun ndongani wong wedok niku mboten kok nalika pun dadi bojone. Nalika sepisanan dadi bojone bibar ijab kabul niku enggal-enggal didongaake wong wedok niku. Niki kagem mas-mas nggih ingkang dereng palakrama nggih dereng menikah niki kula matur benjang menawi sampun ijab kabul dalu niku jenengan cepeng bathuke sing wedok dicekel sirahe nggih wong desa ngarani ya dicekel ndase ngono dicekel sirahe lajeng maos donga nggih Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltahu alaiha wa inni a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltahu 'alaiha. Ya Allah kula nyuwun kesayanane piantun setri niki. Kula njaluk kebeciane bojo kula niki ya Allah. Lan kesayanan nggih sifat-sifat ingkang sampun paduka templekake ten awake bojo kula niki. Lan kula nyuwun pengayoman dumateng paduka ya Allah saking keawonan nggih kejelekan keburukan bojo kula niki. Lan sifat-sifat awon ingkang paduka sampun template aki tenggen awake bojo kula. Kula nyuwun pengayoman dumateng paduka. Ngoten niku. Dadi wiwit malam pertama niku pun didongani. Supaya orang brengkele, supaya orang ngeyel gitu. Anange wah pun bacut niku kula dhewe lali mboten donga. Nggih sakniki dipun dongaaken. Nggih. Supados piyambakipun langkung gampil nampi bebener saking Allah. Saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mugi-mugi Allah tansah njagi ustadz lan sedaya umat Islam. Amin. Allahumma amin. Nyuwun tips-tips ipun. Tips-tips diwenehi akhiran ipun. Supados saged yakin dumateng Allah lan saged ngelawan was-was syaitan. Nggih menika kanthi asring-asring midhangetaken piwucal babagan tauhid. Nggih, kados dalu niki. Babagan akidah. Nggih, wonten salebetipun pustaka jubuan akidah musaka Al-Qur'an lan Sunnah niku wonten nggih halaman-halaman akhir kaca-kaca ingkang pungkasan niku dipun sebutake. Nggih, dipun sebutake carane napa? Carane awake dhewe niki supados saged uwal saking was-wasipun setan nggih. Sekedap kula wacake nggih, iki sekilas info sik sedilik. Lanten buku niki, iki dipun sebutaken. Jubuan akidahmu saka Al-Quran lan Sunnah. Kula badhe maosaken pinten-pinten pangendikanipun Syekh Muhammad Jamil Zaino. Ning kula panggenanipun niki radi supe nggih. Wonten pitakenan kepiye carane supaya awake dhewe niku saged uwal saking was-wasipun syaiton. Ten halaman pinten nggih Mas? Kula kok ora disupe iki. Pinjenengan padosaken Mas. Kita lewati langkung rumiyin. Mangke menawi sampun panggih kita badhe waosaken. Orang mau buat SIM dengan cara nembak. Nembak napa manuk napa nembak. Dia merantau dan belum tahu daerah perantauannya dan dia butuh SIM. Apakah itu dibolehkan untuk nembak? Nembak niku wonten sambung rapetipun kalian masalah riswah nggih sogok. La anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ndongake laknat kanggo wong sing nyogok lan wong sing gelem nampa sogokan. Iku dipun laknat. Lan riswah niku bayar utawi menehi bondo utawa sawijining manfaat marang wong liya supaya awake dhewe niku iso entuk perkara sing dudu hak e awake dhewe. Jane awake dhewe ora ketampa. Ning supaya ketampa. Ning supaya ketampa awake dhewe mbayar. Nah niku dosa dipun wastani napa riswah. Wonten bocah daftar sekolah melu ujian mboten lulus. Ning supaya lulus dibayar terus dadi lulus dan iku jenenge riswah. Ananging nalika perkara sing awake dhewe gayuh niku sing dipingin niku nalika perkawis kala wau niku janjane wis dadi hak e awake dhewe ning ora diwenehke terus awake dhewe mbayar niku mboten diarani riswah. Awake dhewe niku ujian tulis iku pun lulus. Numpak montor menggok-menggok niku nggih pun lulus janjane. Neng kok ora diluluske lha niku mbayar niku mboten napa-napa mboten dosa. Ajeng pasang listrik. Syarat-syaratnya pun jangkep. Nggih, ngisi formulir, ngentosi wektune nggih pun gumathok. Ning ngantos sasen-sasen niku mboten ndang dipasang. Terus awake dhewe mbayar supaya listrike dipasang. Niku mboten dipun arani riswah sebab niku pun dadi hak e awake dhewe. Sing dadi riswah niku nek mbayar supaya awake dhewe entuk perkara sing dudu hake awake dhewe niku dipun wastani napa riswah. Mila kula matur dumateng sedherek ingkang pitaken niki nek kira-kira jenengan melu ujian ya numpak motor ya janjane lulus ning ora diluluske iku jenengan bayar insyaallah mboten dipun wastani riswah lan mboten dosa. Ning sing dosa sing nampa niku jenengan mboten nampa dosanipun. Ewon dene nai wonten napa niki ndamel SIM. Niku nggih konsisten nggih panitia pembuatan SIM konsisten sing lulus ya diluluske sing mboten nggih mboten diluluske. Ha niku nek jenengan mboten lulus kok mbayar niku jenengan dosa ateges sampun nindakake sogok menyogok kala wau wallahu taala alam bisawab. Napa wonten dalile menawi nyolatake mayit ketasof ganjil mboten? Sak ngertos kula mboten wonten. Kudu nggih. Kudu ganjil menika kula dereng nate maos hadisipun wallahu taala alam bisawab. Kula saudara Suyadi saking Tangerang badhe tanglet masalah hukumnya ngajar ngaji tajwid ngagemik speaker posisi majelis samping griya kula. Nggih menawi ganggu mboten pareng nggih. Senadyan niku ngajar tajwid. Nek ngajar tajwid niku wonten jero masjid mboten ngagemik nggih pun krungu kok nggih. Senadyan niku ngajar tajwid, senadyan maos Al-Qur'an nawi sampun ganggu, menika mboten dipun keparengake dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awake dhewe nembe maos kitab suci Al-Qur'an, sampingen niku sandinge enten wong sing salat. Niku le maca niku kudu digawe alon. Mboten pareng ganggu gawe. Dumateng tiyang sanes. Nggih. Napa boleh nek ngajar tajwid nganggo mic nganggo toa sak desa krungu kabeh nembe enten wong loro untu nembe enten wong piantun sepuh ingkang nembe gerah niku mboten pareng. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi la darara wala dirar lan dalil-dalil kathah ingkang ngawisi kita sedaya niku mboten pareng ganggu dumateng tiyang sanes. Wallahu taala alam. Apa hukum memakai kosmetik yang tidak ada label halal atau parfum yang mengandung alkohol? Dipun keparengaken nggih. Kosmetik niki sing ngagem nggih piantun setri nggih. Ampun kok wong lanang nganggo kosmetik nganggo benges, nganggo pupur, nganggo napa niku? Pulas. Napa idepe dikeki abang, dikeki ireng-ireng, ketok njegadul niki. Mboten pareng nggih. Ning nek kosmetik niki diagem piantun setri tur nggih ngagem niku wonten ngarsanipun garwanipun kakung nika mboten napa-napa sae. Aning piantun setri jaman saniki ini kewalik. Nek enten ngomah ra gelem dandan, ngarepe bojone ra gelem dandan. Wis ora beda karo wewe kae rupane, sawut-awutan, jewawul gitu. Rambute niku ya awul-awul dami. Mboten dicungkati gitu. Ning nek lunga pengajian le duandan nganti karo tengah jam ora rampung-rampung. Ajeng nyumbang, ajeng mbek nek piantun Jawa Timur masane becek nggih. Arep becek niku le duandan nganti ya Allah. Benges niku lipen sak setik niku dientekke. Dilotho ten lambene. Na'udzubillahi min dzalik. Dados piantun setri pareng dandan ngagem kosmetik wonten ngajengipun garwanipun kakung. Inggo nyenengke wong lanang, ora kok ning omah ra dandan metu malah dandan. Mboten enten label halale, nggih. Al-aslu fil asya'il hil, hukum asal segala sesuatu niku halal ngantos wonten data fakta ingkang meyakinkan ingkang nuduhake bilih barang kala wau haram. Sauger mboten wonten data fakta meyakinkan niku haram nggih, mboten. Mboten dadi haram nggih kembali ke hukum asal. Salajengipun parfum ingkang mengandung alkohol. Alkohol niku haram nalika diunjuk, diombe, dikonsumsi. Nggih, ewan dene dipun damel napa niki ngagem parfum sing wonten alkoholipun menika mboten menapa-menapa sebab khamar niku mboten najis. Mboten sekabehe barang sing haram niku dadi najis. Khamar niku haram ning ora najis. Duit hasil anggone main, anggone utruk, anggone cap jikia, nggih. Kertu lan sak piturutipun hasil judi, nggih. Niku haram, ning napa duwite niku dadi najis nek didumil awake dhewe najis, mboten. Dadi mboten sekabeh barang sing haram niku najis. Ning sekabeh barang sing najis niku mesti haram, niku cetha niku. Ning mboten kabeh sing haram niku najis. Duit hasil judi niku haram ning nek didemok mboten napa-napa. Khamer alkohol niku haram ning nek di Napa niku gupak ten tangan niku mboten najis. Napa melih alkohol niku asring dipun gunakake kanggo nyuceni alat-alat kedokteran sakderengipun operasi niku rak disuceni dikumbah ngagem alkohol to nggih. Nah niku mboten menapa-menapa miturut pamanggih ingkang kawula yakini luwih kiyat nggih. Sebab wonten ugi peranganipun ulama ingkang ngendika khamr niku najis nggih. Ananging pamanggih ingkang leres wallahu taala a'lam bisawab menika mboten menapa-menapa. Wallahu a'lam. Apakah boleh menyolatkan orang yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik? Kiai tapi dukun mboten pareng. Awake dhewe nyolati dukun. Nggih, sebab dukun niku mboten wong sing tumindak syirik melih. Dukun niku agen kesyirikan, nggih. Pentrolane kesyirikan niku dukun niku. Nalika mati awake dhewe mboten pareng nyolati dukun. Nggih, nyolati niku wong Islam. Ewadene wong sing ajak-ajak wong Islam padha murtad. Niku mboten parang dipun salati. Na'udzubillahi min dalik. Nabi dawuh, man sapa wonge ata teko kahinan marang dukun au arrafan utawa tukang ramal. Wa saddaqahu bima yaqulu banjur dheweke mercayani marang apa kandhane dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, yakti dheweke wis kafir marang wahyu sing diparingake marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya dukun niku dadi kafir napa melih awake dhewe? Napa dadi dukune? Mila dukun niku mboten pareng dipun salati. Supaya para dukun iki padha mertobat. Nggih. Ora kok malah gawe organisasi dukun gitu. Komunitas dukun, nggih. Pengurus dukun cabang Klaten naudzubillah min dzalik. Ampun ngantos nggih. Awake dhewe dolan tengene dukun mboten pareng, merdukun mboten pareng, nyolati dukun ugi mboten dipun keparengaken. Kados pundi supados numbuhne. Numbuh niku basa Indonesia nggih. Nuwuhake utawa nukulake raos ajrih. Nggih, dumateng dinten kiamat. Kalih supados saged angsal syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih, asring-asring maos kitab-kitab akidah ingkang jlentrehake kedadosan-kedadosan wonten dinten kiamat. Nggih, kitab-kitab akidah wonten kitab ingkang sae nggih dipun waos niku insyaallah terjemahipun wonten nggih kitab Lum'atul I'tiqad. Kitabipun cekak aos nggih yasanipun Imam Al-Maqdisi sampun dipun jlentrehake dipun syarah dening panjenenganipun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin syarah Lum'atul I'tiqad. Niku wonten keterangan babakan panggesangan-panggesangan benjang wonten alam akhirat. Nggih supados awake dhewe niku anggadhahi raos ajri. Dumateng duginipun dinten kalawau nek pun ajrih nggih siap-siap nggih padha sangu fatazawwadu padha golek sangu sira kabeh fa inna khairaz zadi taqwa yakti sabecik-becike sangu iku takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Ewan dene tip supados angsal nggih syafaate Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah badhe kita aturaken wonten pepanggihan salajengipun insyaallah. Nggih saged dipun pirsani malih siaran pengaosanipun. Apakah boleh niat berpuasa Daud digabung dengan berniat mengkodok puasa wajib? Apakah boleh niat berpuasa Daud digabung dengan berniat mboten pareng niku ingkang dipun wastani at-tasyrik nggih. Tasyrik niku menawi ibadah sing ditindakake niku padha nggih. Terus ilahipun sami, wekdalipun sami, ya niku mboten napa-napa. Ning nek ibadah niku beda kok. Terus diniatke ngiras-ngirus ngoten nggih, nek istilahipun piantun Klaten niku ngiras-ngirus ngoten niku. Ngiras-ngirus niku nggih sekalian, nggih sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Niku nek ibadahe padha angsal. Ane so, poso niku beda sing sisi poso Ramadan sing sisi Daud menika nggih mboten dipun napa niki keparengake dipun napa niki sahur langkung rumiyin bibar niku nembe siam sunnah. Semanten niki siam sittati ayyamin Syawal, poso 6 dina wonten saklebetipun wulan Syawal. Jenengan utang poso Ramadan 6 nggih. Bolong 6 poso Ramadan niku mergo nembe lelungan adoh. Terus utang poso Ramadan 6. Bar niku jenengan nindakake poso 6 dino ten wulan Syawal. Ah, sisa nyaur utang poso, sisa tak niati poso sunah 6 dino ten Syawal. Ah, menika mboten dipun keparengaken sebab ibadahipun menika sampun benten. Wallahu taala alam. Bissawab. Saya janda satu anak. Jika saya ingin nikah lagi, apa harus meminta izin dan restu anak juga terlebih dahulu? Nek harus mboten nggih, mau minta izin. Ning ngandani nggih. Ngandani. Le mbokmu ki ya tur ya cik enom. Ya cik duwe masa depan. Aku pomo rabi neh no, kepiye mungguhmu? Ngoten niku mbok dipun aturaken. Ning nek harus minta izin. Nek anak ingin jini ya rabi, nek orang ingin jini ya ora. Menika sak ngertos kula mboten dipun harusaken, mboten dipun kudokaken. Wallahu taala alam. Wah niki tasih pitakenanipun tasih kathah saestu. Saya mau tanya Islam apakah amirnya tidak sah? Niki piyambake pun nyebut sawijining aliran nggih. Amire sah napa mboten? Jawabanipun mboten sah. Amir niku wong sing duwe negara, wong sing duweni kekuasaan nggih. Nek ustad niku mboten duwe, ustad napa iso merintah tentara? Ustad napa iso ndamel perjanjian antar negara? Ingkang dipun wastani amir niku pemimpin negara, sing kudu dibaiat niku pemimpin negara. Dudu pemimpin sekte, anak sekte niku pirang-pirang jenengan ajeng baiat sing pundi? Nggih. Mboten sah keamiranipun. Nggih, sebab ingkang dipun wastani amir niku pemimpin negara, sanes pemimpin sekte, pemimpin aliran, pemimpin majelis taklim sak pitir. Sampun ketemu. Nggih, menika pitakenan ingkang pungkasan kula badhe waosaken. Sanes niki Mas. Batas mboten panggih nggih. Mangke insyaallah pepanggihan salajengipun badhe kita waosaken ingkang pitakenan dereng sagedipun wangsuli kala wau nggih sebab wektanipun sampun telas kita cekapaken nyuwun pangapunten dumateng para pamirsa pengaosan yang sukawruh ingkang pitakenanipun dereng sagedipun wangsuli wonten kala dangen dalu punika. Di amargi cublu ing pangertosan kawula lan telasipun wekdal insyaallah kita panggih malih wonten kalau dangan candhaipun wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agung ing samudra pangapura wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.